श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 6 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम पराकृत नवदंडम वरुण ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरेन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले गुरु महापतिभ्यो नमस्कारभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को साधन अभिवादन कर जो बातें उचित समझता हूँ वो कहता हूँ। ये जो उत्सव मनाया जाता है इसका तात्पर्य है उस ग्रंथ पर हमारी श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, पूजनीय आदरणीय भाव हो जाए जिससे कि हमारा कल्याण हो। जीव के कल्याण के लिए ही ये समुद्र हुआ है, सत्संग है, सत्शास्त्रों का प्रचार है, सद्भावों का प्रचार है, पापों के रोकने का प्रचार है, अन्याय अत्याचार दूर करने का प्रचार है। तात्पर्य कल्याण में है। वो कल्याण कैसे हो तो कल्याणकारी ग्रंथों पर हमारी श्रद्धा हो, विश्वास हो, आदर हो, तो उसके अनुसार जीवन हमारा सुख से भर जाए। तो वास्तव में सत्संग का, शास्त्रों का, भगवान का, सद्भावों का, पुराणों का, वेदों का आदर हो हमारे लिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए और हमारे कल्याण के साथ साथ और का भी सबका कल्याण हो, सबका ही उद्धार हो, सबका ही भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सबका कल्याण, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आनंद में रहे, मस्ती में रहे, किसी को किंचित भी कष्ट न हो, ये भाव मन में रहना चाहिए। देखो ये जो भाव है भाई सुखी हो जाए सब, इसका तात्पर्य कल्याण में है। दूसरों को हम जो सुख देते हैं, आराम देते हैं, आदर देते हैं, महिमा गाते हैं, हित करते हैं, उसका तात्पर्य उसका भी कल्याण है, हमारा और उनका सबका कल्याण हो। कल्याण में ही तात्पर्य है उसका। मानव शरीर है ये परमात्मा की तरफ से परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी शरीर है ये। जैसे अधिकारी के लिए वो काम करना जरूरी होता है, ऐसे मनुष्य मात्र के लिए ये बात है। किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला कोई क्या हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि आदि जो है, सबके सभी मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। यही तनु कर फल बिढ़ भाई सरगम स्वल्पांत दुखदाई, यहाँ पर लोगों का सुख भोगने के लिए ये शरीर नहीं है, उद्धार करने के लिए शरीर है। तो ये भगत पुत ऐसे समारोह होते रहे, कथाएं होती रहे, कि जिनसे हमारी जागृति रहे, याद रहे। भूल जाते हैं भगत पर तो याद चेतावनी के लिए ये दिन आते हैं, सावधान हो जाए, तत्परता से लगे इस विषय में। सज्जनों, ये यहाँ के जो ये भोग है, आराम है, मान है, सत्कार है, आदर है, प्रशंसा है, यहाँ के जितने ये रहने वाले नहीं है, इसे ख्याल है दोहराना चाहिए। स्वतः स्वाभाविक यहाँ रहने वाले हम स्थायी भाव से यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ तो आए हैं और जाना होगा। जैसे इस पंडाल में आए हैं तो यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए, ऐसे सत्कार्य करके अपना उद्धार करने के लिए यह संसार में आए। यहाँ रहने की रिवाज नहीं है, जहाँ होगा सोई नर चतुर है जो राम भजन लवलीन, भगवान में लगता है वो ही चतुर है। पर धन पर मन हरण को बेशवी परवीन, धन कमा लेना, मान आदर सत्कारी प्रशंसा प्राप्त कर लेना, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। इसमें तो पशु भी हो जाते हैं, मनुष्य के लिए खास उद्धार के लिए ये मौका है। मनुष्य को हो चाहे साधक को, पारमार्थिक उन्नति करने वाला साधक है ये मानव शरीर। भाई हो चाहे बहन हो, सुख हो चाहे दुख हो, परिस्थिति कैसे ही अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सबकी सब परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर है, मुक्ति का दरवाजा है। एकदम दरवाजे पर आ गए हम, मुक्ति के दरवाजे पर। तो इस वास्ते भगवान में लगता है, जोरों से लगना है, गीता का अध्ययन करना है, गीता का मनन करना है, गीता के अनुसार जीवन बनाना है। सत्संग में जो बातें सुनी जाए वे बातें ठीक काम में लानी है, वैसा का वैसा हमारा जीवन बनाना है। केवल पढ़ना पढ़ाना नहीं है, केवल सुनाना सुनना ही नहीं है। ये समूह समारोह जो किया जा है ये केवल कल्याण के लिए है। इस वास्ते हरेक भाई बहन को बड़ी सावधानी से इस मार्ग में चलना है। अपना समय बहुत चला गया है, जितना सत्संग में लगा है, भजन में लगा है, अपने उद्धार में लगा है, वो तो है ठीक सार्थक, तो नहीं जगह वो निर्थक गया। पशु पक्षियों की तरह, पशु पक्षियों से भी नीचे आए। पशु पक्षी शरीर में तो पाप कटता है और इस शरीर में पुण्य कटता है। वे जो शरीर भोगते हैं तो जो पाप कटते हैं, और इस शरीर में समय जाता है जो तो पुण्य, बड़े भाग्य मनुष्य बन पावा, ऐसे भाग्य से मनुष्य मिला। तो जो जो शरीर अपना चला जा रहा है, ऐसे वो भाग्य है, वो पुण्य है, खत्म होता चला जा रहा है। तो इसमें नुकसान ज्यादा हो रहा है, लाभ ज्यादा ले सकते हैं, वो न लेने से नुकसान ज्यादा होता है। इस बात से बड़ी सावधानी से हरदम सावधान रहो। एक एक भाई और एक एक बहन को चाहिए कि हम अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार। अपना कल्याण करना है भाई, अपना कल्याण करना है। दूसरा क्या करते हैं क्या नहीं करते इस तरफ ख्याल न करो, आपको उसके लिए बनाया नहीं है। अपना कल्याण करो, दूसरे करते हैं वो अपनी दृष्टि से ठीक ही करते हैं, किसे काम करो अपनी दृष्टि से ठीक करते हैं, अरे नहीं करे तो अपने अपने क्या है। अपना तो चलना है परमात्मा की तरफ। तो गीता का समारोह करना है, ये गीता जयंती मनाना है, गीता के अनुसार जीवन बनाने के लिए, उसके लिए खास चीज है। हर समय सावधान रहो, समय है बड़ी भारी कीमती चीज है, ये चली गई, ये समय चला गया तो फिर गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, हमें बार बार नहीं आता है। तो समय खाली न जाए, समय निरर्थक न चला जाए, बड़ी सावधानी रखी जाए, हरदम सावचेत सावचेत सावधान। मानव शरीर की विला है, कोई काम गड़बड़ी हो जाए तो मिनक हो क्या करते, अरे मिनक हो जाओ, सोया गलती कर दे सोरा मिनक हो जाए, मिनक हो जाए। मनुष्य के लिए जिम्मेवारी है ज्यादा, ये विवेक प्रधान योनी है और इसमें विशेष जिम्मेवारी है उद्धार करने की, अपना कल्याण करने की, तभी मनुष्यता है, न तो पशु पक्षी की तरह। पशु पक्षियों से भी नीचा बताया है, बिन पुच्छ शिर विषाण, पूछ और सींग के बिना भद्दा पशु, भद्दा पशु भी निकम्मा, कोई काम का नहीं। मनुष्य शरीर एक प्राप्त किया है, वो एक बहुत बड़ी जगह रोकी है, इसलिए पशु आते बिचारे तो कुछ काम करते, अपना पाप तो नष्ट करते, तो इस जगह आए हो तो ये सावधानी से अपना शरीर समय है वो भगवान में लगाओ, चलते फिरते हरदम भगवान के नाम का जप करते रहो, हरि सहस्र नाम का जप करते रहो, हनुमान चालीसा ही पाठ करते रहो, गीता गीता याद करते रहो, भगवान के नाम का जप करते रहो हर समय। समय बहुत बड़ा भारी कीमती है, ये मानव जीवन का समय बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष हो दे हो दुर्लभम त्रय मित्र लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभव मानते है, अत्यंत दुर्लभ बताया इसको। इस बात तूर्ण यते न पते रण मित्र, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक जल्दी से जल्दी अपने उद्धार का उद्योग करो, विषय ग्रह सब जगह मिल जाएगा, कल्याण का मौका अभी है, इसी शरीर में है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से सावचेती से अपना उद्धार कर लेना चाहिए, नहीं तो भविष्य में निकल जाएगा हाथों से। जैसे बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं कर तो समय निकल जाता है, फिर क्या हो, फिर काम धंधा अनेक सारे काम आ जाते हैं, वो बालक बने के समय का समय नहीं लगा। ऐसे ही अभी परमात्मा सच्चे दिल से लग जाओ, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर पश्चाताप करेगा, फिर दुख होगा, केवल उसका इलाज उसे सो पर पा वही सो पर दुख पा वही, और सिर धुनी धुनी पछता है, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है, पछताता उसे पछताता जो कुछ हो नहीं जाएगा। अभी सावधान हो गया, इत अवेदी सत्यमस्ती नो से अवेदी महती विनष्टी। इस बात ये हरेक को कहने के लिए अपने अपने सावधान होने की बात है, एक एक भाई हो एक एक बार को स्वयं अपना विचार करना है, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, ये स्वयं अपना करता है। गीता में उद्धरे आत्मा आत्मान आत्मान अवश्य, अपने आप अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। इस वास्ते उद्धार करने की अपने खुद पर जिम्मेवारी है, लगन होती है तो भगवान सबको ज्ञान देते हैं, छोटा हो बड़ा हो, योग्य हो अयोग्य हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, कुछ भी ज्ञान हो, इस कल्याण में सबका अधिकार है, सबका ही अधिकार है। केवल चाहना, केवल चाहना, चाहना बटाना, संसार की चाहना बिठाने के लिए चाहना करना है, वास्तव में अच्छा पद है अगाड़ी, कोई चाहना ना हो। परंतु पहले ये बात है, संसार की जो चाहना है मुख्य कर दो, संग्रह की भोग सुख, इसमें बहुत समय जाता है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत्येषां, भोग रही स्वयं संग्रह भोग, संग्रह भोग लिप्त रहते हैं इसमें, ये विचार नहीं करते कितना देर साथ चलेगा, ये संग्रह साथ चलेगा क्या, ये भोग सुख साथ चलेगा, समय नष्ट होता है, स्वभाव नष्ट होता है, वस्तुएं नष्ट होती है, भोगने से वस्तुओं का नाश होता है, अपना पतन होता है, बड़ा भारी नुकसान होता है। निर्वाह मात्र शरीर निर्वाह जिसे भजन बन सके, वो निर्वाह भी भजन के लिए भोगों के लिए नहीं, संग्रह के लिए नहीं, जिससे हमारा कल्याण जल्दी से जल्दी हो जाए। सुनो, बहुत तत्परता से लगना है, भूल न हो जाए, हर समय सावधान रहो। आप विचार करते हैं नहीं करते हैं, परंतु उम्र खत्म हो रही है, आप विचार करें न करें इसकी परवाह नहीं है, वो तो समय जा रहा है तेजी से, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे हमारा जीने का प्रवाह मृत्यु में जा रहा है, मौत में जा रहा है, सीधा निरंतर। बहम है कि हम इतने जी रहे हैं, इतने जी गए, आज जन्मदिन है, बताओ, अरे जन्मदिन है तो खत्म हो गया दिन, खुशी क्या मनाओ, इतना समय खत्म हो गया, 12 महीना और बीत गए, और अभी बीते नहीं, अभी निरर्थक न चला जाए। पैसे कमाने में तो आदमी सावधान रहता है, सावधान नहीं रहे तो पैसा तो तिजोरी में जमा रह जाता है, परंतु ये जमा रहता ही नहीं, समय समय तो हरदम खर्च होता है, हरदम ही निरंतर। आप सोबो तो, बैठो तो, खाओ पियो तो, अच्छा काम करो, मंदा काम करो, कुछ भी करो, चूसे न करो, ये तो नष्ट होता है निरंतर, हरदम धारा प्रवाह मौत में जा रहा है, जीना मरने में जा रहा है, इस सर्ग प्रलय में जा रहा है, महासर्ग महाप्रलय में जा रहा है, काल सबको खा रहा है, सबको खा रहा है निरंतर। इस वास्ते हरदम सावधान रह करके और समय को सार्थक बनाओ, फिर कर लेंगे, ये बात इसके लिए नहीं चाहिए, फिर पता नहीं क्या कर लेंगे क्या नहीं है, समय मिलेगा है हाथ की बात, कुछ हाथ की बात नहीं है, जितना समय मिला है उसको तत्परता से भगवान के चरणों में लगा दो और पुकारो, हे नाथ हे नाथ, भूलू नहीं, सब कर मांगे एक बल राम चरणति हो, दान पुण्य तीर्थ व्रत आदि करना, उसे एक ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, निहाल हो जाएगा, जैसे कुटुंब मीठा लगता है, पैसे मीठे लगते हैं, ये पतन करने की तरफ जाता है, पतन की तरफ, ऐसे ही भगवान, भगवान की चर्चा, भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान के सिद्धांत, भगवान का तत्व प्यारा लगे, मीठा लगे, अच्छा लगे, ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। जितना करते हैं उतने में भी जो भी प्रेम लगता है ना, खिंचाव है परमात्मा की तरफ, आकर्षण है, ये बहुत कीमती है। पन्नगार ईश्वर प्रेम सम भजन दूसरा हाथ, ऐसा भजन कोई नहीं है, वो लगन ऐसी चाहिए, विजय लगन अपना पर हमारे प्रभु है, सज्जनों सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है, ये शरीर मेरा मेरा नहीं, मैं ही कह देते हैं, परंतु ये अपना नहीं है, सावधान रहो, ये इतना स्वार्थी है, अन्न जल दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, एक दिन भूल हो जाए, रात्रि में भूल से भी कपड़ा न रहे तो जरा लग जाता है, ये क्षमा नहीं करता अपने काम में, तो आप भी इनके भरोसे मत रखो, ये अपने ठीक काम करने के लिए मिला है, आराम के लिए नहीं मिला है, यही तुम करो फल विषय भाई, सज्जना हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाम की महिमा, चौ जुग चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कल विशेष इस कलयुग में नाम का प्रभाव बहुत विशेष है, बड़ी सावधानी से तत्परता से उत्साह से भगवान में लग जाओ, बल बेड़ा पार है, जितना समय है वो अब लगा दो, सामग्री लगा दो, समय लगा दो, समझ लगा दो, शक्ति लगा दो, हरदम सावधान रहो, क्यों समय निकल रहा जा रहा है, समय बड़ा सावधान है, बड़ा ही सावधान है, ये जितने गए सूर्योदय होता है, वर्षा आती है, जो काम होते हैं वो भगवान के संकेत से ठीक ठीक होता है, तो अपने भी तत्परता से अच्छी तरह से भगवान में लगो, अच्छी तरह से, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, सच्चे दृश्य में लग जाओ, सज्जन में लग जाओ, अब जो लगे हैं वो भी ठीक है, देखो व्यापारी लोग होते हैं, उनके लिए कभी बहुत आवश्यक वस्तुएं अनाज आदि भी बहुत सस्ता होता है। सस्ता होता है उस समय में जितना वो ले लेता है तो फिर आगे नफा हो जाता है, तो उसमें महंगा होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। पर अपने एक बात बताओ, व्यापार बहुत बढ़िया, मानो पूंजी ही थोड़ी लगे पैदा ज्यादा हो, सस्ता आवे महंगा जाए, उसमें लखपति करोड़पति बन जाता है मनुष्य। इस तरह से आप ध्यान देंगे सुने, नाम जप में समय उतना ही लगता है जितना सतयुग में लगता था, दान पुण्य में खर्च उतना ही होता था कि सतयुग में होता उतना ही होता है, और इनका मूल्य उठता है कलयुग के तरह थे। कितनी बड़ी बात है, मिलता है लेना जाए तो लेते हैं, जितना सहयोग में लगे उतना ही खर्चे में लेते हैं, और कीमत उठती है कलयुग के समय से तत्काल ही एकदम ही, वस्तु के तो महंगी समय पर आती है तब उसका लाभ होता है। हमारे तो इसी समय ही ये परीक्षा होती है, जैसा लिख दिया वैसा पास हो जाता है। तो ये तो सबसे खास बात है, ये समय बहुत कीमती है। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान बढ़िया कोई नहीं है। कले दोष दे दिए राजन जस्ती को मान गुणा, दोष नीति है, दोषों का खजाना है। कलयुग में पाप अन्याय अत्याचार दुराचार बहुत ज्यादा हो रहा है, देखते देखते कितना समय गिर गया है, कितना कितने भाव गिर गया है, कितने कितने नीचता आ गई है। इस समय में सावधान हो जाओ, ऐसे समय किया हुआ भजन बड़ा भव्य कीमती होता है, तो भजन लेने में तो समय लगता है उतना सतयुग जितना, और भाव आज मिलता है कलयुग के अनुसार से, मौका है बहुत बस। इस बात कलयुग समझू हाल नहीं, जो अपना साथ उद्धार करना चाहे, और गीता जी की बातें स्वाभाविक ही गीता प्रेस की पुस्तकें बड़ी सस्ती बड़ी सरल ऐसी मिल रही है, ये ऐसा समय हरदम नहीं मिलेगा। बड़ी सावधानी से कि जो काम में लो उत्साह पूर्वक, जितना उत्साह अधिक होगा उतना लाभ अधिक हो जाएगा, क्योंकि हमारे से हाथ की बात है, ये ऐसी नहीं है भाई दूसरा कोई करेगा ना, अपने कर सकते हैं। सत्संग की बातें बहुत अच्छी अच्छी हमारे सुनी है, मैंने पढ़ी है देखी है सुनाई है, अच्छी बातें मिलती है, ये बड़ा सुंदर मौका मिला है। प्रभु की कृपा दे नर पाई नर देह बाद ही गमाई गाई, गीता ने ज्ञान की किसी गुमा दी, ज्ञान ज्यादा नहीं होती, जान की पति की भक्ति, जान की अजान की सारंग सलाह की जम्बू जान की, बहुत सुंदर मौका मिला भाइयों। गीता जैसा ग्रंथ और इतनी सरलता से इतनी सुगमता से उसका अर्थ समझ में आ जाए, बड़ी अलौकिक अलौकिक बातें गीता जी में मिलती है। जो बहुत वर्षों से गीता का पाठ करता हूँ और अर्थ मिले हैं और लिख दिया है, और फिर और उसमें विलक्षणता दी गई थी, उसका 7वां अध्याय लिख दिया है, प्रकाश रुद्र का 7वां अध्याय, और विचार है कि अगर ये 7 से 12 तक जल्दी कर दे मैं, पर 7वां अध्याय देखो आप, तो देखने से पता लगेगा, बजती का पता नहीं लगता, जो मिठाई चखे चखने से मालूम होती है, सुनने से क्या पता लगे, जो फल देख ले चख लेते तब तो पता लगता है ना। तो इसमें आप देखो गौर करके विचार करके, बहुत विशेष बात है, बड़ी सरलता है, बड़ी समझते है, भगवद गीता बड़ा सरल संस्कृत है, भागवत आदि का कठिन संस्कृत, ऐसा संस्कृत है हिंदी में जैसे, ऐसा सर्व है, भगवान ने कृपा करके दिया ही अमृत है, इसी जोड़ी का ग्रंथ कोई नहीं है। विदेश से कोई सज्जन आए थे तो उसके मित्र थे, लिखा मित्र से कि वहां के हिंदुस्तान की कोई बढ़िया चीज भेजो तो जो दुर्लभ और बहुत बढ़िया हो। तो यहाँ उस मित्र ने भगवद गीता भेजी तो बड़े खुश हुआ, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अपने तो भाई सारी बात है मारवाड़ी गए जो संत समूर लोग बैठे अपने गीता मामूली दी है उनको मिली तो आश्चर्य आया और बड़ा खुश हुआ और क्या कि ऐसा ही ग्रंथ और भेजो एक ऐसा बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत। तो पीछे पत्र भेजा कि ये फर्जी है जोड़ा नहीं है ये एक ही है अपने धर्म का एक ही है ऐसा ही गीता है। मैं जो जो पढ़ोगे जो जो विलक्षणता आती चली जाएगी बहुत विलक्षण करता है देखता है हमें बहुत विचित्र था। तो वो संग्रह कर रहे हैं और साधक संजीवनी है उसका परिशिष्ट रूप से लिख रहे हैं भाई बाकी है परिशिष्ट रूप है ये दोनों मिला कर जिक्र बहुत ज्यादा होगा साधक स्वामी अर्थ आया शिवाय अर्थ आया है। तो पढ़ने वालों ने बहुत रामनिवास जी ने कहा महाराज मैंने कहा ये पढ़ो तो वे कहते हैं सिर्फ ऐसे लिखा है ही है बढ़िया नहीं पढ़ा तो पता लगा ये कई बस सात्विक भावा राजशास्त्र मत एवं नत्तों तेसु भाई ते भाई इस श्लोक का अर्थ पीछे समझ गया ये साधक ये परिशिष्ट समझा सातवा अध्याय इस श्लोक का अर्थ समझ गया और साधक संजीवनी में लिखा ही है तत्व में लिखा ही अनेक गीताओं में जो बहुत अर्थ लिखा है पर विशेष समझ में आया उन विशेष ध्यान दिया उसमें है खेती का उदाहरण दिया हो बाजरे की खेती तो बाजरा होता है ना बाजरे की खेती करते हैं तो खेती करने वाले लोग जानते हैं उसको तो खेती करने वाले जो खेती जिन्होंने देखी नहीं है खेत में गए ही नहीं है शहरों में ही रहे हैं ऐसे आदमी देखो तो नहीं पहचान सकते। तो खेती की जो बोई जाती खरीदी खेती खेत में जब बाजरी हो गई खूब अच्छी तरह से तो शहर की बाजरी है तो वो कहते हैं मेरे ठगाई करते हो हजारों बोरा मैंने खरीद खरीद के बेच दिया बाजरी ये तो घास है घास वो घास कहते हैं कहते घास है वो किसी गाय खा जाए तो मेरी बाजरी खाएगी ये तुम्हारी गाय मेरी बाजरी खाएगी एक दाना नहीं खाया उसने एक दाना ही नहीं खाया बाजरी खाएगी और कहता है जाने वाले ओह आपको खेत में बाजरी भरी है एक दाना ही नहीं बाजरी का दाना नहीं एक भी तो बाजरी भरी है। इस तरह से परमात्मा है संसार में पर संसार में बाजरी बाजरी भरी घास घास भरा भगवान दिखते ही नहीं अरे भगवान है वही भगवान है ये वही बाजरी है वही वो बाजरी है ये वासुदेव सर्वम ये तो सात्विक भाव राजस्थान से बताया कि ये जो जड़ है वो तो तामस है डोका है वो राजसी है सीता है वो सात्विक है वो सात्विक है गुणातीत है वो बाजरी बाजरी गुणातीत थी बाजरी अंत में आई है ये अंत में यही चीज रहेगी जो आदि में अदावंते से यह नास्ती वर्तमान अहमेव असमेव अग्रे नान्यद सद असत परम पश्चात अहम यो वशिष्य तथोस्म्य हम जो पहले था पीछे जाके वो ही रहेगा बादरी है ये इस बात सब बादरी है ऐसे संसार मात्र सब भगवान का स्वरूप है क्यों भगवान थे पहले और पीछे भगवान ही रहेंगे तो भगवान ही है इनकी सेवा करके और लाभ ले लो जितना लेना हो ले लो भाई सात्विक राजस्तामस भाव भगवान से पैदा होते हैं पर सात्विक भावों में राजस्तामस न तो तेसु ते मई वे मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं हूँ भगवान कहते हैं अरे मेरे से ही पैदा होते हैं तो डोका है जड़ है सिक्का है उस बाजरी नहीं बाजरी में ये नहीं है बाजरी में डोका थोड़ा ही मिलेगा पत्ता थोड़ा ही मिलेगा या पत्ता में बाजरी नहीं मिलेगी पर सिवाय बाजरी एक चीज कोई है ही नहीं बाजरी है ऐसे सब संसार साथ में न तुम तेसु ते मई न मेरे में न मैं उनमें हूँ अर होते हैं मत्ते ही भगवान से तो जो है शुद्ध अशुद्ध असर मंदर बदर सब भगवान से पैदा हुआ है, सब जगह भगवान है। कैसी बढ़िया बात है ऐसी, तो इसे खूब मनन करो और उस तत्व अपना जीवन बनाओ। स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सेवा करो, दूसरों का उपकार करो, हित करो, ये विलक्षण बात है। जैसे हम अपने काश में देखें दर्पण में तो हम पूर्व की तरफ देखते हैं, तो काश का मुंह है ना, काश में देखने वाला मुंह वो पूर्व की तरफ नहीं देखता, वो पश्चिम की तरफ देखता, उल्टा देखता है। हमारा दाया है वो माया होता है, जो माया है वो दाया होता है, दायना जीवन डावा है, डावा जीवन है, वो उल्टा देखता है उसमें, तो उल्टा दिखता है। वैसे करेंगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ हम बाएं में कोई लगावे चीज तिले वो दाहिने में होगा, और दाहिने में लगा तो बाएं में होगा। दर्पण में दिखता है वो उल्टा दिखता है, तो संसार में दिखता है उल्टा। स्वार्थ कर लो ये कर लो, अरे भाई उल्टा है, उल्टा उल्टा दिग्भ्रम हो जाए, पूर्व की पश्चिम में पश्चिम की पूर्व दिखने लग जाए, तो जाता है जोर से चलो चलो, यार जोर से दूर जा रहा है, जितना ही जोर से चले उतना ही दूर जा रहा है, उल्टा दिखता है। तो संसार में स्वार्थ और मान और बढ़ाई आदर सत्कार वाह वाह ये अच्छी दिखती है, परंतु रास्ता उल्टा है। इसका त्याग करो, भगवान में लगो, भगवान में लग जाओ, रात और दिन दोनों निहाल हो जाओ। असली चीज ये है, स्वास्थ्य सज्जनो तूर्णम यथेत न पते धन मृत्यु यावत। गीता जी में बहुत भाव भरे हुए, बहुत विलक्षण विलक्षण भाव भरे हुए, अलौकिक अलौकिक भाव भरे हुए। जो जो पढ़ते हैं, जो जो विचार करते हैं, त्यों त्यों विलक्षणता है उसमें दिखते चली जा रही है। अलौकिकता विलक्षणता प्रकट होती चली जा रही है, और कितनी होगी इसका पता नहीं है। जब साधक संजीव ने लिखी तो समय अपने मन से तो अच्छी लिखी थी, कोई आदमी बोलता है कोई लिखता है तो अपनी दर्जे से बढ़िया ही कहता है, बढ़िया लिखता है, लिखेगा तो घर में कमी क्यों रखेगा। परंतु फिर उनमें देखो तो और विचित्र, और भी और विचित्र, और विचित्र सुनते हैं देखते हैं, बहुत विचित्र मालूम देती है। वो विचित्रता कल्याण करने के लिए है, उद्धार करने के लिए है। बड़ी सुगम सुगम बातें, सुगम सुगम सरल सरल बातें, जीव का कल्याण हो जाए। स्वार्थ अभिमान का त्याग करके, आप लोगों ने देखा ही है ना गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक लोगों ने बहुत आदर किया है। तो वह भाव गीता का ही है, अभिमान छोड़कर दूसरों का हित। ते प्राप्तवंती मामी व सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में अपना हित होता है। दिखता उल्टा है, हित करते हैं सेवा करते हैं तो खर्च होता है, समय लगता है, परिश्रम होता है, परंतु होता है हमारे को फायदा। सत्संग करते हैं तो समय लगता है, काम खोटी होता है संसार का, परंतु लाभ होता है। इस तरह से इन पुस्तकों को पढ़ो, आप गुरु से अपना अपना समय लगाओ, मन लगाओ, निहाल हो जाओगे निहाल। स्वास्थ्य सज्जनो आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, कहना है, सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत विलक्षण बात है। भगवान नाम की महिमा, भगवत कथा की महिमा, गंगा आदि स्नान की महिमा, संयम की महिमा, दूसरों का हित करने की सेवा की बड़ी महिमा, ऐसे ऐसे रतन फल है, बड़े बड़े बढ़िया विलक्षण धन पड़ा हुआ है। धन जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस तरह से बहुत विचित्रता भरी हुई है। वो सज्जनों अब लेर हो चलती, देरी करने पश्चाताप करना पड़ेगा। इस वजह से पश्चाताप, पश्चाताप करने से पश्चाताप योगा है, पश्चाताप योगा है। इस वजह से पश्चाताप नहीं करना पड़े, सच्चे हृदय से लग जाओ। समय सुख पुनः का पछताने का वर्षा जब शीघ्र ही सुखाने, हरदम सावधान रहो, आज पर 24 घंटा है उसमें सावधान रहो। देखो ध्यान कर देखो, कभी कभी हम देखते हैं ना एक एक मिनट तक देखता है, एक मिनट बड़ा लंबा मालूम देता है। श्वास रोक करे और विचार करे तो बहुत लंबा दिखता है, और बातचीत करते करते घंटा भर भी पता ही नहीं, पट बीत जाता है। तो समय ऐसा तेजी से जाता है, तो वो भजन में लग जाए तो कितना लाभ हो जाए। मन लग जाता है ना बातचीत में, इधर में समय बीत जाता है, समय खत्म हो जाता है। तो सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो, धोखा हो जाएगा धोखा। विश्वास से भगवान में लग जाओ।